เอพิโซดนี้ท่านผู้ฟังสำหรับคนที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายแบบว่ามีเจตนาเลยหรือคนที่คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าที่จะเป็นอยู่ล่ะจบชีวิตเลยดีกว่าหรือคนที่หมดหวังหมดกำลังใจปัญหาทุกอย่างมันรุมเร้ามากๆจมปลักอยู่ในความคิดวนลูปแบบเดิมๆโทษตัวเองบ้างอะไรบ้างจนคิดว่าการจากโลกนี้ไปจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีโอเคเข้าใจรับฟังแล้วยังไงคิดหาวิธีสิจะตายยังไงเอาละฟังเอพิโซดนี้กันซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะนำสิ่งที่เป็นปัญหาความท้าทายเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกฝั่งมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์แจกแจงเปิดประเด็นขุดคุยคำตอบที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในตัวปัญหานี่แหละปรับสมดุลชีวิตด้วยสัจจะความจริงเพื่อให้เห็นเส้นทางที่จะดำเนินต่อไปในชีวิตได้ในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าสมการชีวิตซึ่งชีวิตการดำเนินไปของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังบางคนก็จะมีความทุกข์มากบ้างความทุกข์น้อยบ้างความทุกข์ที่เราคิดว่าน้อยๆสำหรับบางคนมันเป็นมากสำหรับบางคนหนึ่งทุกข์ที่คนหนึ่งคิดว่าโอ้มันมากเหลือเกินกับอีกคนหนึ่งนี่มันเล็กน้อยมันไม่มีปัญหาสำหรับเขาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งแน่นอนท่านผู้ฟังนั่นคือว่าเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นช่องทางที่ใช้มีการรับรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนปัญหามันคือตรงนี้นี่แหละว่ารับรู้แล้วถ้าเราเข้าใจอย่างดีอย่างถูกมันก็ทุกข์ไม่มาถ้าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากที่มันเป็นมันก็จะทุกข์มากความทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่เราเป็น relative ท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่สัมผัสเหมือนเวลาเนี่ยเป็นเรื่องของสัมผัสเหมือนเวลาเหมือนระยะทางเนี่ยเป็นเรื่องสัมผัสเหมือนกันอย่างบางคนที่บอกว่าเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยสำหรับบางคนนี่ระยะทางเท่ากันแต่ว่ารู้สึกไกลมากไกลเนี่ยสำหรับคนที่อ่อนล้าเหนื่อยล้าเนี่ยการเดินทางสั้นๆโอ้โหเหมือนไกลมากสำหรับคนที่นอนไม่หลับนี่กลางคืน 7-8 ชั่วโมงมันยาวนานมากแต่สำหรับคนที่เข้มแข็งเดินทางนี่โอ้ระยะทางไกลเขาก็ว่านิดเดียวคนที่แบบว่าง่วงเหนื่อยมาตลอดเนี่ยนอนหลับ8ชั่วโมงโอ้อะไรกันมันแป๊บเดียวยังนอนไม่พอมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าrelative คือเป็นสิ่งสัมผัสความทุกข์นี้ก็เป็นสิ่งสัมผัสขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยจะทำให้มันรู้สึกมีความว่ามากหรือน้อยตัวนี้แหละความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญประเด็นปัญหาที่ต้องการจะพูดในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของคนที่เจอปัญหาต่างๆในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องความรักอกหักรักคุดแล้วก็เลยมีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายหรือจะเจอปัญหาเรื่องของการงานเช่นโดนหัวหน้าด่าโดนเพื่อนร่วมงานแกล้งหรือปัญหาในโรงเรียนเอาบางทีบางคนก็โดนครูว่าโดนเพื่อนแกล้งจะมีความคิดถึงขนาดว่าโอ้ยฉันคงจะไม่ได้ต้องอยู่แล้วล่ะอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์เจอแต่ความทุกข์พวกนี้ตายซะดีกว่าเป็นอยู่อย่างนี้หรือว่าเรื่องปัญหาครอบครัวตัมบฟัง ถูกพ่อแม่กดดันบ้างพี่น้องหรือทำไมลูกฉันไปเสพยาเสพติดมีปัญหาการพนันนั่นนี่คบเพื่อนชั่วโอ้ฉันจบชีวิตดีกว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ต่อไปละอยู่ต่อไปก็หาทางออกไม่เจอหรือปัญหาเรื่องหนี้สินวางเกี่ยวกับการเงินหนี้สินเนี่ยโอ้โหบางทีมันเยอะมากจะไปใช้หมดยังไงไหวเนี่ยหน่วยเพิ่งกี่หลักกี่หลัก7หลัก8หลัก9หลัก10หลักโอ้ไม่ไหวไม่ไหวรับภาระคนเดียวทั้งเครียดด้วยทั้งเหนื่อยด้วยทั้งท้อด้วยทั้งหมดกำลังใจด้วยใครว่าท้อนี่ให้ลิงถือฉันนี่แหละถือเองจะขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าก็มีความคิดวนลูปแบบเดิมๆแบบนี้จะขับรถไปเองจะไปกับเพื่อนกินข้าวที่ร้านอาหารดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟก็ยังมีความคิดวนลูปแบบเดิมๆไปอย่างนี้ที่จะคิดฆ่าตัวตายหรือบางทีบางคนพยายามหลายเที่ยวแล้วนะทุกฝั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่นพยายามจะลดความอ้วนลดแล้วโอ้ได้แล้วไม่พอนานมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมอ้วนใหม่เหมือนเดิมเป็นโยโย่เอฟเฟกต์สามสี่รอบก็เป็นอย่างนี้เว้ยจนกระทั่งเกิดเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้า depressionพยายามในเรื่องลดความอ้วนนี่ก็อย่างหนึ่งพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี่ก็อีกอย่างหนึ่งพยายามทำงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หกหักรอบสองผิดหวังรอบสามไม่ได้ตามที่คิดรอบสี่จนเป็นความเหนื่อยอ่อนท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจจนถึงขนาดว่าเป็นโรคที่เขาวินิจฉัยกันว่าซึมเศร้ามีการพิสูจน์มีการตรวจสอบด้วยสารเคมีที่หลั่งมาในสมองจึงเรียกว่าต้องใช้ยายาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งทุกฝั่งว่ากินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ตายเพราะเขามีส่วนผสมเขาป้องกันมาแล้วเขาคิดมาแล้วว่าคนที่อยากจะตายบางทีมันก็ดูหนังดูละครมากจะตายก็กินยาเกินขนาดโอเวอร์โดสกินบางที30เม็ด50เม็ดคิดว่าจะตายเพราะด้วยฤทธิ์ของยาแต่ยาโรคซึมเศร้ากินยังไงก็ไม่ตายทุกฝั่งก็ออกแบบป้องกันมาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าถ้าเรามีความคิดว่าเราจะฆ่าตัวตายเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวหลังกลับมาจากการรับฟังสิ่งที่น่าสนใจทุกฝั่งเราจะมาวิเคราะห์เจาะลงไปว่าวิธีการตายเนี่ยมันมีกี่วิธีโดยวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ตายเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างพักกันสักครู่เดียวทุกฝั่งรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกัน พุทธภาษิตเรื่องทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหมยะธาจะสระสัมปันโนพุทโธธรรมังอเทสยิอัฏฐลาโภจะสักการโรติฏฐิยานังอาหายถะเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีสุรเสียงไพเราะทรงแสดงธรรมเมื่อนั้นลาภสักการะของพวกเดรัจฉีก็เสื่อมไปพุทธกนิกายปาเวรุชาดกข้อที่657ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสเล่าพาเวรุชาดกพระพุทธเจ้าทรงชื่อว่าธรรมราชาเพราะยังชุมชนให้ยินดีด้วยโลกุตตรธรรม9ทรงส่องแสงไปในสัตว์โลกโอกาสโลกและสังขารโลกทรงมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมทรงแสดงสัจจะทั้ง4กมาติติยะหมายถึงเดรัจฉีหรือชนผู้มีลัทธิดังท่าเป็นที่ข้าม ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณปัญหาที่เรากำลังพูดถึงพูดคุยต้องการจะมาปรับ สมการในสัปดาห์นี้คือเรื่องของการฆ่าตัวตายคิดว่าสมการที่ซ้ายขวาความสมดุลในชีวิตเนี่ยมันไม่มีถ้าตายไปแล้วมันจะได้เป็นการจบปัญหาหรืออย่างน้อยมันก็ไม่ต้องมาเผชิญเจอเรื่องนี้ไม่หนีก็ให้มันจบซะจบนี่บางทีได้เงินด้วยได้เงินมานี่จะให้เรื่องจบได้ความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปหรือเข้าใจไม่หมดเนี่ยทำให้ปัญหาสมการมันไม่สมดุลไม่ว่าเราจะคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเองหรือว่าเรารู้จักเพื่อนที่เพื่อนฉันเนี่ยเคยโทรมาปรึกษาว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะให้คำแนะนำหรือเราควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ประการแรกก่อนท่านผู้ฟังตายเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าเหตุปัจจัยของความตายเนี่ยมีมากยังไงท่านว่าไว้คนตายเนี่ยทุกวันนะท่านผู้ฟังชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลายคนก็ตายยังไงกันบ้างไปดูอุบัติเหตุเนี่ยอันดับหนึ่งเลยโรคภัยไข้เจ็บนี่ถ้ารวมกันนี่มากกว่าด้วยซ้ำหรือแม้แต่ว่าเอางูกัดแมลงป่องต่อยหรือสัตว์มีพิษทำร้ายนี่ก็ได้เดินพลัดตกหกล้มหัวฟาดพื้นหรือแม้แต่ว่าอาหารที่กินเข้าไปมันเกิดเป็นพิษไม่ย่อยระบบในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้ว่าถูกสัตว์ร้ายทำร้ายนี่ลงไปว่ายน้ำฉลามกัดตายโรงพยาบาลก็มีเข้าป่าทั้งเสือสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสัตว์ร้ายพวกนี้ทำร้ายเราก็ได้หรือแม้แต่พวกโจรเราอยู่บ้านเฉยๆโจรมาปล้นฆ่าเอาเราก็ตายได้มนุษย์นี่ก็ทำร้ายกันได้อะมนุษย์มีสัตว์ก็ทำร้ายได้หรือแม้แต่อะมนุษย์อย่างอื่นๆที่เป็นเหมือนกับอสุรกายเป็นผีเป็นเทวดาพวกนี้ทำร้ายเราก็ตายได้ความตายเหตุปัจจัยเนี่ยมีมากอยู่แล้วทุกฝั่งมีมากอยู่แล้วแต่นี้สำหรับคนที่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็มักจะเลือกวิธีที่แบบว่าปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่าถ้าจะให้มันมีเวลาคิดเนี่ยมันจะต้องอาจจะเปลี่ยนใจมีความคิดไปในหลายอย่างไม่อยากจะทุกข์มากอยากจะตายแบบทันทีเลยอาจจะมาคิดว่าโดดตึกให้ตายกว่าร่างกายจะร่อนลงมาจนถึงพื้นเนี่ยมันยังมีเวลาอีกหลายวินาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดแล้วมันจะยังไงล่ะมันกลับไม่ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมสำหรับบางคนจะมีความคิดว่าแบบนี้เขาก็จะใช้มุกทำฝังแบบว่ากรีดข้อมือกรีดหลอดเลือดให้มันเลือดไหลออกจนตายบ้างอันนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆทำฝังเพราะว่าว่าจะตายมันก็ต้องสลบไปก่อนน่ะหรือกินยาตายบางทีก็ไม่ตายเขาส่งโรงพยาบาลแต่ก็อ้วกมาเฉยหลายๆเคสท่านฟังในโรงพยาบาลบ้างตามศูนย์สุขภาพจิตบ้างอะไรต่างๆนี่ที่มีกรณีที่ว่าพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายโอ้แล้วทำไมไอ้พวกที่ไม่อยากตายทำไมมันถึงตายกันง่ายนะที่ฉันอยากจะตายทำไมไม่ได้ตายง่ายๆบางคนก็ถึงกระนั้นว่าไปขับรถเพื่อที่จะให้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุยุ่แล้วมันไม่ตายเนี่ยมันเจ็บฟรีคือที่พูดมาเนี่ยนะทุกฟังเพื่อที่จะบอกถึงประเด็นว่าความตายเนี่ยมันไม่ยากทุกฟังเกิดมีขึ้นอยู่เป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วต่อให้เราไม่อยากจะตายยังไงเราก็ต้องได้ตายอยู่ดีต่อให้เราอยากจะตายบางทีถ้ามันยังไม่ถึงเวลาพยายามยังไงมันยังไม่ตายนี่ข้อหนึ่งก่อนต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ว่าตายนี่ไม่ใช่เรื่องยากที่พูดนี้นะต้องออกตัวไว้ก่อนท่านผู้ฟังสำหรับประสงค์นี่ท่านบอกว่าชักชวนเพื่ออันตายหรือชี้คุณของความตายโดยหลายนัยยะแล้วเกิดคนที่เขาฟังเขาได้ข้อมูลเนี่ยเขาไปฆ่าตัวตายด้วยเหตุปัจจัยที่ภิกษุบอกไปอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วคนนั้นเขาเกิดตายไปจริงๆเนี่ยภิกษุรูปนั้นนี่มีความผิดข้อหาปาราชิกเลยนะ พราะว่าเป็นต้นเหตุให้คนนั้นก็ไปตายเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าชักชวนเพื่ออันตายไม่ใช่ชักชวนเพื่อให้เห็นประโยชน์ของความตายแต่ให้รู้ถึงว่าธรรมชาติของความตายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแน่นอนแล้วที่ตาคุณเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่มีแน่นอนวิธีการมันก็หลายวิธีนี่คือในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองนี่ต่างหากคุณผู้ฟังดีว่าเอาในเมื่อเรื่องตายมันไม่ยากเรื่องตายมันมีแน่นอนคำถามก็คือว่าแล้วตอนที่อยู่เนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เวลาตายเพราะว่ามันไม่ยากอย่างที่ว่าลมก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนถึงวันนั้นเราค่อยดีลกับมันก็ได้แต่ว่าเอาตอนเนี้ยที่ว่าชีวิตเราจะเป็นอยู่ต่อไปนี่เราจะเป็นอยู่อย่างไรในข้อแรกก่อนทุกฝั่งคือคนที่มีความคิดว่าจะตายเนี่ยนะเออบอกอยากได้จะตายต้องไปให้ได้ไม่ไปจะตายอยากกินจะตายต้องกินก่อนตายรักคนนี้จะตายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รักกับเขาฉันจะต้องตายไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้ไปที่นี่จะตายก็คือเอาความตายนี่แหละมันเป็นตัวที่จะบอกว่า อยากได้มากนี่แหละคือปัญหาท่านผู้ฟังเรารักเราพอใจเราอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนถึงขั้นที่เรียกว่าจะตายให้ได้เลยถึงจะต้องได้มันมานี่นะแล้วเกิดคุณไม่ได้มันมานี่แหละทำให้เราจะต้องตายปัญหามันไม่ใช่ความตายนะฟังให้ดีนะเอาใหม่ถ้าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากรักพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนถึงว่าจะตายให้ได้ถ้าไม่ได้มันมาต้องได้มันมาถึงจะไม่ตายประเด็นคือพอคุณไม่ได้มันมานี่แหละมันก็เลยอยากจะตายความตายไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดว่าคุณจะได้มันหรือไม่ได้มันนะแล้วฟังให้เข้าใจและทำความลิงก์เชื่อมเนี่ยให้ถูกต้องดูเอาประเด็นความตายที่ฉันคิดว่าฉันจะตายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับความอยากที่ว่าฉันอยากในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมากๆเพราะอยากมากแล้วเกิดได้มันก็ไม่ตายใช่ไหมไอ้ความคิดที่ว่าจะตายมันก็ไม่เกิดมาแต่พอไม่ได้เราสร้างเงื่อนไขขึ้นในตัวของเราเองแล้วไงว่าโอ้ยถ้าไม่ได้จะตายก็คือความอยากนี่แหละทำให้เราคิดว่าเราจะต้องตายทำให้เราคิดว่าเราจะต้องจบชีวิตทำให้เราคิดว่าเราจะต้องอย่าเป็นอยู่มันเลยแต่บอกว่าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาซึ่งสิ่งนั้นมาก็มีทุกอย่างนะฟังความรักเนี่ยอันดับหนึ่งเลยอกหักรักฮุดเพราะฉันรักคนนี้จะตายแต่เพราะฉันไม่ได้อยู่กับเขาเงินฉันก็ตายซะดีกว่าหรือเรื่องการงานเรื่องหนี้สินเรื่องคนในครอบครัวเนี่ยคนรักกันพ่อก็รักลูกพ่อแม่เนี่ยรักลูกอยู่แล้วลูกเนี่ยก็รักพ่อแม่อยู่แล้วแต่ทำไมบอกว่าด่ากันแบบเนี้ยโอ้โหพูดแค่ว่าสอบไม่ได้พูดใส่กันโอ้นี่ก็แปลว่ารักกันนะเนี่ยแบบว่าดีต่อกันนะเนี่ยแต่พูดร้ายกันเนี่ยคนเรามันคิดได้ทุกฝั่งว่าโอ้รักกันจะตายขนาดนี้แต่พอมาแสดงถึงความไม่รักกันมันก็ตายซะดีกว่าน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยถ้ายิ่งวนลูปมันก็คูณ1วนลูปอีกลูปนึงก็คูณ2วนลูปอีกลูปนึงก็คูณ3ยกกำลังไปเลยวนกี่ลูกก็ยกกำลังไปเท่านั้นคูณกันเข้าไปเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเราฟังบางทีมันเป็นเรื่องหนักได้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เล็กน้อยสำหรับฉันมันหนักมันมีปัญหาหนักมากเพราะว่าความอยากมันขยายไปไงทุกฝั่งความอยากที่จะต้องการได้แบบนี้ความอยากที่จะให้คนเรามีชีวิตอยู่สบายบ้างแต่มันนั้นไม่สบายคิดซ้ำไปมีเรื่องหนี้สินแทรกเข้ามาอีกซ้ำไปอีกเรื่องความอยากเล็กๆน้อยๆจุดน้อยๆเนี่ยซ้ำไปเนี่ยมันมากถึงในระดับที่เรียกว่าจะต้องได้ไม่ได้จะตายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้ความอยากตัณหาทุกฝั่ง ป็นเหตุที่ทำให้คนต้องมาเกิดมาตายนี่แหละมันยึดเอาไว้เกิดตายยังไงเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเป็นมาคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานจึงมีภพคือความเป็นสภาวะที่จะต้องให้มาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโดยความมีภพคือความเป็นสภาวะนี่แหละจึงต้องมีการเกิดพอมีการเกิดแล้วทำให้เราสามารถที่จะคิดว่าเราจะตายได้ความตายเนี่ยมันมีแค่ทุกคนแน่นอนนะต่อให้คุณไม่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเลยไม่เคยคิดเลยในชีวิตนี้ตามบางคนเขาตายไหมตายอยู่ดิต่อให้คนคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายวันละ100ครั้งแต่ว่าแบบพยายามฆ่าไงก็ไม่ตายเนี่ยแล้วสุดท้ายคุณตายไหมเอาก็ตายเหมือนกันนะเอาความตายนี่เกิดขึ้นมีแน่นอนกับคนที่เกิดมาแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยหมายถึงมันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนี้แหละตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตายหรือไม่ตายประเด็นคือเรื่องของการฆ่าการฆ่าเนี่ยไม่ดีไม่ว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นอย่างไรก็ตามนะถ้าบอกว่าเราฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อนันตริยกรรมนะบางทีฆ่าคนอื่นเนี่ยอาจจะบาปมากกว่าด้วยซ้ำถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดพวกนี้เป็นอนันตริยกรรมถูกไหมฆ่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบาปกว่าฆ่าสัตว์เอ้าแค่สุนัขอย่างเงี้ยบางทีบางคนฆ่าด้วยความแบบอาฆาตมันมากโกรธมันมากความแค้นมากการฆ่าแบบนั้นเนี่ยบาปกว่าด้วยซ้ำประเด็นคือเรื่องของการฆ่าที่ว่าถ้าฆ่าตัวเองหรือฆ่าคนอื่นก็ตามความตายเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาการฆ่านั้นยังเป็นบาปด้วยความตายไม่ใช่การแก้ปัญหาทำไมเพราะงั้นทุกคนที่เขาตายไปเขาก็ปัญหามันก็หมดดิต่อให้คุณที่ว่าไม่ได้พยายามจะฆ่าตัวตายก็ตายเองตามธรรมชาติคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายก็ธรรมดาใช่ป่ะแต่พอเขาตายไปแล้วทำไมทุกวันนี้โลกนี้มันยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าความตายมันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาฟังเข้าใจเนาะตายแล้วมันไม่ได้จะจบแต่ว่าไม่ใช่ว่าตายแล้วมันจะแก้ปัญหาไม่ได้คือบางทีความตายก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับว่าบางทีเราเป็นหนี้อย่างเงี้ยคุณก็ไปยืมเงินคนอื่นมาจ่ายหนี้คนนี้เราก็ไปยืมเงินคนนู้นมาจ่ายหนี้คนที่เรายืมมานั่นน่ะยืมมาต่อยืมมาต่อมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกนั่นคือคุณต้องทำไงหารายได้ให้มันเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับความตายเนี่ยมันแก้ได้อยู่เฉพาะหน้าตอนนั้นที่ว่าเราจะหมดจากความทุกข์ตรงนี้แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะเราต้องไปเจอความทุกข์อื่นอีกคือมันก็จะคิดว่าตายแล้วจบจบสำหรับฉันคนอื่นฉันก็ไม่ว่าอะไรก็เรื่องของเขาไปแต่อย่างน้อยความทุกข์ในจิตใจของฉันมันจะจบประเด็นที่สองนี่ต้องเข้าใจให้ถูกว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความตายอย่างที่ว่าตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือจะเป็นตัวที่จะดับทุกข์ได้เพราะถึงแม้ต่อให้คุณตายใช่ปะแล้วถ้ายังมีตัณหาอยู่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันไปเกิดใหม่ได้พอไปเกิดใหม่อีกต้องได้มีปัญหาอีกนะก็ต้องตายอีกก็ต้องเจอสิ่งที่เป็นทุกข์อีกแล้วความทุกข์ที่เจอใหม่เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนคือเราคิดว่าเราจะจบปัญหาด้วยความตายแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้อีกไม่ต้องมาเจอคนนี้อีกก็จะตามฉันไปทวงหนี้ถึงโลกหน้าได้ยังไงไม่ต้องมาตามทวงกันอีกไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้อีกอันนี้เข้าใจผิดแล้วเพราะว่าตายแล้วต่อไปจะต้องได้เกิดเอาแต่ว่าศาสนาฉันไม่ได้ว่าจะมาคิดเรื่องไม่เกิดหรือคิดเรื่องเกิดคือตายแล้วก็จบจบไปก็นั่นคือความเข้าใจผิดคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือในที่นี้ไม่ได้ต้องการจะมาพิสูจน์ว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีอะไรในเอพิโซดนี้นะเพราะว่าไม่ใช่จุดประสงค์แต่ต้องการให้เข้าใจหลักการหนึ่งเดียวว่าทำไมบางทีเรานอนแล้วฝันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฝันดีก็ตามตื่นมาโอ้อารมณ์ดีเรานอนไปถ้าฝันร้ายโอ้ฝันว่าเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเลยตื่นมาบางทีใจสั่นเลย ตอนนี้ความฝันเนี่ยมันจบไปแล้วมันผ่านมาแล้วเรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี้กับคนนั้นผ่านมาแล้วบางทีมันมีความรู้สึกต่อเนื่องตามกันมาถึงวันนี้นี่นะมันส่งต่อพลังงานกันได้ไอ้จิตใจของเราที่มีอารมณ์เป็นยังไงตอนก่อนที่จะตายเนี่ยแล้วอารมณ์นั้นมันไปไหนมันไม่ได้จบไงทุกฝั่งมันก็จะส่งต่อไปอีกส่งต่อไปอีกให้ได้สภาวะที่เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกเจตนาแบบนั้นๆไปแต่ผมว่าความคิดนึกเป็นไปในทางที่ไม่ดีเป็นอกุศลเช่นเศร้าใจเหลือเกินโกรธเหลือเกินน้อยใจเหลือเกินอะไรที่มันเหลือเกินแล้วมันเกินเนี่ยมันไม่ดีงั้นนะเราคิดว่าเราจะหมดจบความทุกข์จากโลกนี้มันหนีเสืออยู่แต่ก็ไปปะจระเข้อีกถ้าจิตใจไม่ดีไปตกนรกนี่โอ้โหมันทุกข์ยิ่งกว่าโลกมนุษย์อีกไม่ใช่ว่าจระเข้ตัวเดียวแต่เป็นจระเข้ทั้งโขลงอะจระเข้ยักษ์ด้วยใหญ่เท่าช้างก็เลยเรียกโขลงความทุกข์ในนรกเนี่ยทุกฝั่งมันมากกว่ามากเราคิดว่าเราจะตายเพื่อที่จะให้เกิดการพ้นทุกข์นี่ความตายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ต่างหากไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะให้พ้นจากความทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกฝั่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้รู้ว่าอะไรรู้ว่าเหตุเกิดมันมายังไงแล้วเหตุเกิดของความตายไม่ได้อยู่ที่เราลงมือเพราะว่าเราลงมือฆ่าอย่างเงี้ยก็ตายใช่ป่ะเอาแล้วบางทีบางคนก็ไม่ได้ลงมือก็ยังตายได้หรือว่าให้เชื้อโรคลงมือหรือให้ยาลงมือหรือให้แบบอุบัติเหตุลงมือไอ้การลงมือนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แน่นอนใครๆก็ทำได้แต่ปัจจัยของความตายจริงๆนั้นคือความเกิดเพราะถ้าเกิดมาต่อให้ไม่ได้ต้องลงมือต้องได้ตายแน่ต้องมีเวลาของมันเพราะความเกิดเนี่ยจึงเป็นเหตุของความตายแล้วความเกิดมาจากอะไรก็มาจากภพมาจากอะไรมาจากอุปาทานความยึดถือความยึดถือมาจากอะไรมาจากตัณหาถ้ามีตัณหามีความยึดถือมากความทุกข์เนี่ยมันมากพอมีความเกิดแล้วมันก็มีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจตามมาหมดในหมวดเรื่องของทุกขอริยสัจเนี่ยความเกิดเนี่ยอันดับแรกเลยเป็นความทุกข์เพราะมีภพเนี่ยทุกฝั่งจึงมีความทุกข์แบบนี้เราอยู่ในภพมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งจึงมีความทุกข์แบบนี้แบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี่แหละถ้าเราเปรียบเทียบกับภพของเทวดาหรือว่าสัตว์นรกอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือทั้งไม่ว่าจะมนุษย์สวรรค์หรือว่านรกเนี่ยต่างก็อยู่ในภพที่เราเรียกว่ากามภพเหมือนกันในภพที่เรียกว่ากามภพนี่ก็แยกย่อยไปอีกสวรรค์ก็เป็นแบบหนึ่งมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยนรกก็เป็นแบบหนึ่งมีความทุกข์มากมีความสุขน้อยทุกข์กับสุขที่เกิดขึ้นในภพแต่ละภพเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันในสวรรค์ที่ว่าพวกเทวดาก็จะไปอยู่กันนี่อุ้ยไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกพายุเข้าไม่มีเขาไม่มีความทุกข์ประเภทนี้เอาทำไมอ่ะเพราะพบเขามันเป็นอย่างนี้มันไม่มีระบบอากาศแดดร้อนยังไม่ต้องพูดถึงเลยเงานี่ก็ไม่มีเอาทำไมอ่ะคือนั่นเป็นลักษณะของสถานที่ก็เป็นแบบนี้ดูอย่างในทะเลทรายซาฮาราเงี้ยท่านฟังคิดว่ามันจะไปมีพายุฝนเข้าอ่ะมันไม่มีท่านฟังว่าไม่ต้องพูดถึงว่าฝนตกปีละครั้งหรอกบางทีหลายๆปีติดต่อกันฝนไม่ตกสักครั้งเดียวก็มีเพราะนั้นธรรมชาติของสถานที่มันเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็จึงเป็นแบบนี้ก็ธรรมดาของสถานที่เขาเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาของสวรรค์ที่ว่าจะไม่ได้มาต้องมาทำกับข้าวไปทำการงานตอกบัตร9โมงตอกบัตร6โมงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีบัตรเขาใช้ลูดนิ้วเอาสแกนนิ้วมือไม่เป็นอย่างนั้นตำฝังโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่มีตำฝัง ี่คือธรรมดาของสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นอยากกินอะไรมันก็อิ่มทิพย์ในท้องเลยทุกอย่างก็สำเร็จด้วยบุญสว่างสวยด้วยรังสีรัศมีที่ออกจากแสงของเทวดาแต่ละตนละตนไปไหนนี่ก็ไม่ต้องมาลำบากเดินทางอุ้ยต่อให้คุณขึ้น business class ขึ้น first class เครื่องบินไปเนี่ยขึ้นไปชั้นสบายที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งสายการบิน low cost เบียดเสียดยัดเยียดกันแต่ก็ต้องได้ลำบากเรื่องของการเปลี่ยนเวลาเรื่องของการนอนไม่เป็นระบบแต่ว่าเทวดานี่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาว้าไปเลยเขาบินไปสบายสบายของเขาไม่ต้องคิดว่าจะเดินทางไกลนั่นนี่ไม่มีสวรรค์เนี่ยเป็นพวกที่มีความสบายธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นมีความทุกข์น้อยมีความสุขมากทุกข์ที่ว่ามากๆของเขาเนี่ยนะคือแค่ว่าบางทีเทวดาตนอื่นที่เขามีแสงสว่างมากกว่าเนี่ยผ่านมาปุ๊บเนี่ยแสงสว่างของตัวเองเนี่ยน้อยลงโอ้แสงสว่างของฉันพร่อยไปหน่อยหนึ่งโอ้ยเสียใจมากน้อยเนื้อต่ำใจมากเครียดมากนี่แบบว่าคือที่ว่ามากๆเนี่ยคือมันแค่นี้แหละนิดหน่อยแต่ว่ามันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกันกับอะไรกับสัตว์นรกท่านผู้ฟังนรกนี่เป็นภพที่ว่ามีความทุกข์มากมีความสุขน้อยนิดเดียวความทุกข์ของสัตว์นรกเนี่ยคือถูกเผาอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะได้กินข้าวนะหนาวนี่ก็หนาวสุดๆร้อนนี่ก็ร้อนสุดๆนรกแบบหนาวก็มีท่านฟังน้ำแข็งนี่คุณไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะแบบติดลบ50ลบ150องศามันไปมากกว่านั้นแล้วก็เรื่องป้องกันความหนาวของสัตว์นรกก็ไม่มีบางทีบางคนไปอยู่ขั้วโลกใต้ลบ150องศาเซลเซียสคุณยังมีเครื่องป้องกันแต่พวกสัตว์นรกนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าบ้านโอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าเสื้อผ้าด้วยซ้ำจะแบบว่ามันมีรองจอนอยู่ข้างในมีโค้ทอยู่ข้างนอกไม่มีที่ว่าร้อนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง 40-50 องศาทุกฝั่งร้อนนู่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นองศาเพราะว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนที่ว่าร้อนร้อนนี่ไฟมันร้อนเราอยู่ไกลจากไฟดวงอาทิตย์นู่นเรายังรู้สึกว่าร้อนห่างกันไปตั้งหลายล้านไมล์นี่แล้วถ้าบอกมันอยู่จ่อๆหน้าแล้วโดนเปลวไฟมันด้วยนี่คือสัตว์นรกนะมันร้อนกว่าเราฆ่าตัวตายทำความเข้าใจด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้ไปอยู่ในนรกประเภทนี้ความอิ่มไม่ต้องพูดถึงอาหารไม่มีหิวอยู่ตลอดเวลาน้ำไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่น้ำดองแดงกระหายอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ด้วยจิตใจที่หนักหนักด้วยจิตใจที่ไม่ดีไม่ดีด้วยจิตใจที่มีโทสะบ้างราคะบ้างโมหะบ้างมากๆครอบงำอยู่เนี่ยด้วยจิตที่แบบว่าเป็นถูกกระทำฉันถูกทำร้ายฉันได้ไม่ดีคุณจะไปอยู่ในภพที่ว่าต้องถูกกระทำต้องถูกทำร้ายต้องได้ไม่ดีแล้วประเภทไหนที่มันจะเป็นอย่างนั้นก็นรกนั่นเองทุกฝั่งมันจะไปไม่ดีตรงนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าความสุขของพวกสัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีมีอยู่ทุกฝั่งบางทีนายนิรบานเดินมาด้วยมุมบางมุมมันก็บังไฟให้ไฟจากทิศนี้มันเบาลงไปหน่อยหนึ่งเพราะนายนิริบาลนี่ตัวใหญ่บางไฟลงหน่อยหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้ไฟความร้อนถูกเผาอยู่เนี่ยมันลดลงไปนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นคือความสุขที่เขาจะมีแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองที่ว่าไฟมันจะเบาลงไปสุดท้ายก็จะถูกนายนิริบาลเนี่ยจะไปทำร้ายอีกก็ทุกข์ต่อไปอีกความทุกข์เนี่ยมากความสุขเนี่ยน้อยนิดเดียวนี่เป็นธรรมดาของสัตว์ที่อยู่ในนรกที่ว่าความทุกข์เนี่ยจะมากความสุขเนี่ยจะน้อยในโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ตั้งแต่ฟังที่ว่าก็จะเป็นแบบนี้ทุกข์มันจะพอมีกับสุขอยู่ได้บ้างเดี๋ยวมีหน้าหนาวแล้วก็มีหน้าร้อนเดี๋ยวฝนตกแล้วก็มีแล้งเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวก็เป็นหนี้สุขบ้างทุกข์บ้าง มันดีมันปนกันอันนี้เป็นธรรมดาของภพที่เป็นมนุษยโลกนี้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่ว่าไม่มีบุญนะมีบุญถ้ามีบุญน้อยนี่สิคุณไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีบุญอยู่เนี่ยต้องได้เกิดเป็นมนุษย์ดูอย่างพระพุทธเจ้าของเรามีบุญมากยังได้เกิดเป็นมนุษย์นี่คือความที่มีบุญอยู่บุญรักษาอยู่เรายังอยู่เป็นคนอยู่เรายังดีได้อยู่ทีนี้ปัญหามันคือว่าเราเห็นแค่ครึ่งเดียวที่เราได้รับความทุกข์อยู่ครึ่งเดียวที่เราบอกว่าเจอปัญหาหนี้สินคนนั้นคนนี้การงานนั่นนี่น้อยเนื้อต่ำใจความรักบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือครึ่งหนึ่งของปัญหาที่เราเจอที่เราเห็นที่เราประสบเราคิดว่าโอ้เราจะจากโลกนี้ไปดีกว่านี่คือแค่ครึ่งเดียวแต่ครึ่งหนึ่งของความที่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งมันก็มีอยู่คือความสุขที่มีในโลกมนุษย์เนี่ยก็มีทุกฝั่งไม่ได้ว่าเป็นภพที่มีความทุกข์อย่างเดียวความสุขดีๆมีเอาว่าคนที่จะทุกข์ที่สุดเลยโดยที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือว่าคนที่ไม่มีเงินนะต้องไปขอทานนะทำการงานอะไรก็ไม่ขึ้นยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆบ้างบางทีก็ตาบอดข้างเดียวบ้างแขนขาดบ้างหูหนวกบ้างอย่างนี้ไปขอทานคนก็อาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างได้อะไรมากินบ้างกินลงไปมันก็รู้สึกอิ่มขึ้นมาก็รู้สึกว่าบรรเทาได้นั่นก็เป็นความสุขที่เขามีได้หรือว่าเขาไปตามแม่น้ำลำธารกวากน้ำมากินไม่ต้องพูดถึงว่าจะใช้แก้วทองคำกินน้ำล่ะเอากะลามะพร้าวนี่แหละหรือมือนี่แหละกวากกินเอากินเสร็จแล้วรู้สึกปวดปัสสาวะถ่ายเบ้าออกมันก็โล่งออกมาก็ยังเป็นความสุขได้มีบ้างตอนน้อยยังไงทุกฝังยังได้เกิดเป็นคนเนี่ยมันยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้โหกายุอาจจะแบบเป็นสุนัขของดาราเขาเลี้ยงดูอย่างดีให้กินสเต็กอยู่ห้องแอร์ไปไหนก็แต่งตัวดีๆสุนัขเนี่ยแต่ว่าความคิดที่มันจะมาเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สุนัขเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของชีวิตได้ความจริงท่านผู้ฟังบางทีมันโหดร้ายบางทีมันแบบต่อยเข้าเราที่หน้าแต่การไม่ยอมรับความจริงเนี่ยนะมันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นทุกฝั่งเพราะความจริงของโลกมนุษย์เนี่ยมันครึ่งหนึ่งสุขเนี่ยพอๆกับทุกมีไหมมีสุขก็มีไม่ใช่ว่าสุขไม่มีแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้นะมันต้องไปอยู่ในพวกสัตว์นรกเนี่ยหรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันยอมรับความจริงไม่ได้ลักษณะของสัตว์เดรัจฉานก็คือถูกกักขังอยู่ในภพของมันอย่างนั้นอยู่ตลอดเป็นเวลาหลายร้อยชาติสัตว์นรกก็ถูกกักขังเปรตอสุรกายธรรมดาพวกนี้ถูกกักขังอยู่เป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้กักขังแล้วมีทุกข์มากในสัตว์นรกกักขังมีทุกข์มากเป็นบางเวลาสุขบ้างนิดหน่อยก็พวกเปรตแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดในกับพวกอสุรกายยังมีความสุขได้บ้างเนี่ยก็พวกสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นธรรมชาติที่แบบว่าไม่ยอมรับความจริงมันจะไปเป็นแบบนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าท่านผู้ฟังเป็นการจองจำที่เจ็บแสบทารุณโหดร้ายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้คือถ้าไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันโหดร้ายมากจิตใจมันจะแบบว่าเศร้าหมองไปเลยจิตใจมันจะแบบว่าตกอยู่ในห้วงความคิดที่แบบบ้าๆบอๆไปเลยคิดว่าเราถูกกระทำไปเลยถึงเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นแบบนี้ทุกมันมีสุขมันมีพอเจอสิ่งที่ไม่ใช่สุขเจอสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นความจริงข้างเดียวอ่ะไม่ว่าความจริงในข้างที่ว่าจะเป็นสุขอย่างเดียวอ่ะชีวิตฉันต้องมีสุขอย่างเดียวเห็นความจริงอย่างนี้เท่านั้นหรือว่าบางคนก็เห็นแต่ว่าทุกข์นี่ฉันมีมากเท่านั้นมีมากจริงๆไม่เห็นสุขเลยอย่างนี้นะพอเห็นความจริงแค่ด้านเดียวครึ่งเดียวเนี่ยพอความจริงมันปรากฏออกมาเรายอมรับไม่ไหวเรายอมรับไม่ได้พอรับไม่ได้เนี่ยจิตใจมันตกไปอยู่ในสภาพของห่วงของพวกสัตว์พวกนั้นที่ว่าจะต้องถูกกระทำบ้าง ที่ว่าจะต้องเจอแต่ความทุกข์บ้างอย่างพระเจ้าเปรตที่โกศลนี้ปริยาที่รักที่สุดของตัวเองตายไปเนี่ยถึงได้ว่ากินข้าวไม่ลงอาหารการงานเลยมันไม่อยากกินไปเลยการงานก็ไม่อยากทำสุดท้ายก็ร่างกายเศร้าหมองสูบผอมนี่คือไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมไม่เห็นความจริงก็ตกไปอยู่ในสภาพของอสุรกายแบบบางคนไม่กินข้าวอ่ะเป็นหลายๆสัปดาห์เงี้ยบางทีกินไข่ดาวจิ้มน้ำปลาเอ้าทำไมมันมีน้ำออกจากตาเป็นน้ำตาลงไปในไข่ดาวแทนน้ำปลาเป็นอย่างนี้โอ้มันก็ไม่อยากกินใช่ไหมล่ะไม่อยากกินร่างกายก็เศร้าหมองสูบผอมเป็นเหมือนอสุรกายพวกอสุรกายนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์เดรัจฉานนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์นรกนี่ก็จะมีศัตรูด้วยศัตรูเขาก็จะดีใจพวกญาติมิตรพี่น้องก็จะเสียใจนี่นั่นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันต้องมีสุขเท่านั้นหรือว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเลยแต่ความจริงคือในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีสุขพอๆกับมีทุกข์นั่นแหละสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์นี้เป็นฐานะที่ไม่มีใครเขาจะได้ทุกฝั่งฐานะ5อย่างที่ไม่มีใครได้พระเจ้าเปรตที่โกศลคิดถึงนางมัลลิกามากเศร้าใจอาหารไม่กินเพราะว่าความคิดนี้วนลูปต่อไปวนลูปต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ถึงกับเลยเถิดไปว่าเออฉันจะได้ตายตกไปตามกันเหมือนอย่างนิยายน้ำเน่าหลายๆเรื่องที่ว่าก็เอามาจากชีวิตจริงนี่แหละพอชีวิตจริงได้เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจคิดวนลูปไปวนลูปไปหนักเข้าหนักเข้าก็คิดไปถึงว่าจะฆ่าตัวตายหรือแม้แต่แม่จากลูกครับดูอย่างนางปัตจราสามีที่รักก็ตายลูกรักก็ตายสองคนยังพ่อแม่พี่ชายตายกันหมดเนี่ยจนเพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปถ้าคิดวนลูปมากต่อไปอันจะเลยเถิดไปถึงกับว่าจะฆ่าตัวตายนี่คือเพราะว่าไม่ได้ยอมรับความจริงในความที่ว่าโลกนี้ก็เป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีหรือแม้แต่ภิกษุที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายก็เหมือนกันนะพระบักกลิคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่รักเราแล้วอยากจะเห็นอยากจะมองพระพุทธเจ้าแต่พอท่านว่าจะมาดูอะไรด้วยกายเน่านี่เราคิดว่าจะฆ่าตัวตายซะดีกว่าหรือว่าบางทีชีวิตของเราเนี่ยพยายามจะทำให้มันสำเร็จสำเร็จแล้วมันก็ล้มเหลวอีกสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกพยายามใหม่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกอย่างนี้ฉันตายดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีความสำเร็จมีแต่ความล้มเหลวเห็นแต่ด้านเดียวคือความล้มเหลวอย่างพระโคติกะพยายามทำสมาธิจนสำเร็จแล้วได้สมาธิเป็นฌานจิตใจนุ่มนวลแต่ด้วยเหตุปัจจัยเรื่องสุขภาพร่างกายทำให้สมาธิของท่านก็เสื่อมไปทุกรอบทุกรอบเป็นอย่างนี้อยู่6-7รอบจนท้อเลยจนหมดกำลังใจแล้วคิดว่าถึงขนาดว่าเป็นซึมเศร้าไปเลยด้วยซ้ำละเพราะว่าถ้าความคิดวนลูปไปแบบเนี้ยก็มีความคิดว่าฉันจะจบชีวิตดีกว่าเนื่องจากว่าถ้ามาจบชีวิตตอนที่ไม่ได้สมาธิซึมเศร้านี้ไม่ดีแน่มาจบชีวิตตอนที่ได้สมาธินี้จะดีกว่าถึงขนาดเอามีดมาปาดคอแล้วนะทุกฝั่งเลือดไหลออกพลึกพลึกออกเนี่ยเอ้าเรายังไม่ได้สมาธิเกิดตกใจกลัวขึ้นมาอุ้ยตกใจขึ้นมานี่ไปไม่ดีแน่ด้วยซีวินาทีนั้นทุกฝั่งเห็นความจริงได้ว่าโอ้จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตร่างกายของเรามันเป็นของที่เป็นทุกข์นะสุขก็มีอยู่แต่ทุกข์ก็มีพอๆกันเห็นความจริงในกายนี้ได้เห็นความจริงในชีวิตนี้ได้แต่ก็พ้นทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังแต่การตายนั้นลักษณะการฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปไม่ดีกันทุกคนมันอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยตั้งจิตไว้ได้ดีไหมแต่เราไม่ต้องไปรอจนถึงตอนจิตสุดท้ายนั่นทุกฝั่งเรารอตอนนี้เลยให้เราได้เห็นความจริงนะว่าเออชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้แหละ เราคิดว่าฉันมีแต่ความสุขอย่างเดียวในชีวิตนี่คุณระวังเราควรที่จะเห็นด้านที่ว่ามันมีทุกข์ยังไงด้วยมีปัญหายังไงด้วยชีวิตนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจพอถึงเวลาเราอาจจะทุกข์มากๆหรือคนที่คิดว่าฉันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวในชีวิตฉันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้จะมีสุขเลยแขนขามีไหมมือยังมีไหมร่างกายเรายังมีอยู่นี่นะมันยังดีกว่าคนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บแขนขาไม่มีคนแขนขาไม่มีบางทียังมีกำลังใจสูงกว่าคนที่มีแขนมีขามีตามีอวัยวะครบด้วยซ้ำคนพิการเนี่ยบางทีมีกำลังใจสูงกว่าคนที่ไม่พิการด้วยซ้ำพิการทางกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ดูพิการทางกายแขนขาไม่มีเขายังเอาแขนกลขากลมาต่อเติมได้เป็นเกี่ยวกับไบโอนิกเกี่ยวกับร่างกายพิการทางใจก็เหมือนกันตามฝังว่าถ้าจุดไหนเราบกพร่องไปเราไม่เข้าใจเราเติมได้มันก็เต็มขึ้นมาความสุขมีคู่กับความทุกข์แน่นอนความเกลียดมีก็คู่กับความรักแน่นอนมีแต่คนเกลียดมีแต่คนไม่รักคนรักเราก็มีตามฝังปัญหามันคู่กับทางแก้แน่นอนหนี้สินคู่กับความมั่งคั่งมีแน่นอนเราเห็นอีกด้านหนึ่งไหมวิกฤตก็คู่กับโอกาสแน่นอนมันมีทุกอย่างมีสองด้านเสมอเราจะไม่มีปัญญาที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งได้นะทุกฝั่งไม่ได้แต่บอกเราไม่ได้มาจะจิตมั่นคงบอที่จะมองไปอีกด้านหนึ่งคือถ้าเราบอกว่าวนลูปอยู่ในความคิดคิดอยู่แต่เรื่องนี้มองก้มหน้าอยู่แต่ด้านเดียวเนี่ยก้มหน้ามันก็มองไม่เห็นทางรอบๆต้องทำไงศัพท์ภาษาฝรั่งเขาใช้ว่าชินอัพคือเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปรอบๆมองไปรอบๆถึงคนที่เขายังมีความรักในเราอยู่มีไหมพ่อแม่เนี่ยมีไหมลูกเต้าเนี่ยมีไหมวันนี้เขายังพึ่งยังมีความรักความเมตตายังมีความกรุณาในเราเนี่ยมีไหมมีสิทุกฝั่งแต่บางทีเรานึกไม่ถึงเราคิดไม่ได้คิดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้มองรอบๆไปดูๆให้ดีๆตั้งสติไว้มันจะค่อยๆเห็นบางคนที่ว่าคิดว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเนี่ยแต่พอคิดถึงพ่อแม่ถ้าเราตายไปพ่อแม่เราก็จะเสียใจนี่มันบาปนี่เราไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจมันจะไม่ตายก็ได้คือความคิดฆ่าตัวตายบางทีก็มีอยู่แต่ว่าไม่ทำไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปทำเรื่องที่มันไม่ดีความคิดที่ไม่ดีบางทีมันวาบมาอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีเรื่องราวสะสมมาต่างๆกันแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาเป็นความคิดเนี่ยความคิดนั้นไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปทำตามความคิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดนี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นวิตกวิจารมันยังไม่ใช่เป็นกรรมเป็นอะไรมันเป็นสัญญามันเป็นสังขารได้เป็นสัญญาสังขารรับรู้มาแล้วแต่เราตั้งสติไว้ได้เนี่ยมันไม่ได้จะมาเป็นความคิดของเราได้สัญญาสังขารบางทีมันผ่านมาได้เรื่องราวเล่ากันมาความคิดนึกปรุงแต่งกันไปบางทีมันเป็นความคิดนึกออกมาที่จะให้จบชีวิตตัวเองแต่นั้นไม่ใช่ความคิดของเราหรือความคิดนั้นมันจะยังมีอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามความคิดนั้นเพราะว่าทางออกเนี่ยมันมีหลายทางทุกฝั่งทางออกเรื่องของปัญหาหนี้สินทางออกเรื่องปัญหาความรักปัญหาในครอบครัวปัญหาเพื่อนร่วมงานมีทางออกอยู่หลายทางไม่ใช่ด้านเดียวความตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหามันคือตัณหาต่างหากเราจะต้องแก้ที่ตัณหาถ้าลำพังเพียงแค่การตายแล้วจะทำให้ปัญหามันจบได้ง่ายอย่างนั้นโลกเรานี่มันไม่มีปัญหาแล้วทุกฝั่งแต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นไงเราจะต้องกำจัดตัณหาต่างหากตัณหานี่คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆเราจะกำจัดปัญหาได้กำจัดเต้าตัณหาได้จิตใจเราต้องมีเมตตาจิตใจเราต้องมีการให้อภัย มีเมตตามีการให้อภัยตัวเราเองด้วยตัวคนอื่นด้วยเนี่ยจากที่มันหนักหนักมันก็จะเริ่มเบาลงจากที่มันนอนไม่หลับมันก็จะค่อยหลับตาได้จากที่ไม่ได้พักจิตใจมันก็จะเริ่มเบาสบายได้ไอ้จิตใจที่มีความเบามันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านฟังว่าเออชีวิตมันมีอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่เรามีความทุกข์อยู่เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมีบ้านคุณมีอยู่ไหมคุณยังนอนหลับไหมขับรถไปมีที่จอดไหมเรื่องดีๆในชีวิตเนี่ยมันมีอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวที่คนทำร้ายกันอะไรต่างๆบางทีมันยังมีมากลองดูไปตามมุมนั้นมุมนี้ข่าวดียังมีไหมเออยังมีอยู่บ้างนะคนเก็บของคืนเจ้าของก็ยังมีสาธารณะช่วยเหลือมีจิตอาสากันหรือแม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เราไม่ได้เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บางทีบางคนพ่อแม่ก็จากไปแล้วจะทำยังไงจะไม่มีใครรักเราเลยหรือมีสิทธิ์ฝังพระพุทธเจ้านี่แหละผู้ที่มีความเมตตามีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยังนึกถึงว่าเออยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคำสอนท่านอยู่ดูคำสอนท่านเนี่ยท่านใช้ชีวิตแลกมาเนี่ยด้วยความตายด้วยชีวิตของท่านนี่แต่ว่าความตายเนี่ยมันมีแน่นอนล่ะต่อให้เราจะไม่ฆ่าหรือเราจะฆ่าอย่างงี้มันก็ได้ตายอยู่ดีประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตรงที่ตายที่ว่าท่านแลกมาประเด็นมันคือตรงที่ว่ามีชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยแหละเรามีชีวิตอยู่ด้วยความดีมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยกันมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงต่อให้ชีวิตที่เรามีอยู่แม้แต่น้อยเดียวนะทุกฝั่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงที่เรามีเมตตาที่เรามีการให้อภัยที่เรายอมรับความจริงเนี่ยวินาทีนั้นการมีอยู่นั้นเอาแค่ว่าคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือแค่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งการมีชีวิตอยู่นั่นนะมีความหมายนะระวังมีความหมายแต่ถ้าเปรียบเทียบเอากับคนที่มีชีวิตอยู่แบบไม่ดีอ่ะโกงเขาบ้างทำร้ายสิ่งต่างๆบ้างไม่เห็นตามความเป็นจริงบ้างจมปลักอยู่ในความทุกข์บ้างอุ้ยฉันทุกข์อยู่เป็นร้อยปีไอ้ช่วงชีวิตนั้นมันไม่มีความหมายเลยพอคิดว่าชีวิตไม่มีความหมายก็เลยจะจบชีวิตลงเพราะความหมายของชีวิตมันไม่มีแต่ถ้าเราเห็นความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยสุขมันก็มีทุกข์ก็มีแต่เราเข้าใจความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมาเรามีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงชีวิตเรานั้นมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยชีวิตนั้นมีค่าดำหวังมีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความจริงเข้าไปได้มีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความเมตตาใส่ความอดทนใส่ความกรุณาใส่ปัญญาลงไปในชีวิตได้เราใส่อะไรลงไปในชีวิตตามฝังชีวิตเราก็มีค่ามีราคาตามสิ่งนั้นขึ้นมาเราเลือกเลยตามฝังการเลือกได้นั่นคือการตั้งสติวันนี้บางคนเราลืมไปเผลอไปเพราะว่าเหตุปัจจัยด้านการงานบ้างด้านการเงินบ้างด้านครอบครัวบ้างทำให้เราลืมไปบางทีมันเผลอไปแต่พอเราระลึกได้ทุกฝั่งการระลึกได้นั่นแหละคือสติให้มองเห็นให้ทำความเข้าใจชีวิตนั้นมีโอกาสอยู่เสมอมันเป็นความเท่าเทียมกันของภพมนุษย์นี้แต่เราเกิดในนรกน่ะสิคุณอยากจะตายคุณไม่ได้ตายด้วยซ้ำคุณได้ผุดเกิดขึ้นมาใหม่เดียวนั้นจำความได้ด้วยหรือถ้าอยู่บนสวรรค์สิบางทีมันเพลินไปเผลอไปลืมไปได้บางคนชีวิตมาเหมือนกับเป็นเทวดาบนสวรรค์เผลอไปลืมไปแล้วเออมันมีเครื่องเตือนสติเราเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตทำฝั่งเป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งสิ้นให้เราตั้งสติได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นสองด้านเมื่อเข้าใจแล้วตัวฝังเราตัดสินใจเลยตัดสินใจในการที่ว่าจะดำรงชีวิตของเราเนี่ย อยู่ให้มันอย่างมีค่ามีราคามีค่าราคาด้วยปัญญามีค่าราคาด้วยเมตตามีค่าราคาด้วยการให้อภัยการเห็นตามความเป็นจริงการเข้าใจชีวิตนั่นจะเป็นค่าเป็นราคาที่เราใส่ให้ชีวิตของเรานั้นมีค่าที่จะดำรงอยู่ไม่ว่ามันจะสั้นหรือมันจะยาวก็ตามเพราะยังไงเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นสองด้านมันก็มีตายไอ้ตอนอยู่นี่แหละที่สามารถสร้างคุณค่าทำประโยชน์ใช้ชีวิตของเราให้มีความเมตตามีความกรุณามีการให้อภัยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีปัญญาให้เกิดขึ้นได้ชีวิตมันจะดำรงอยู่เท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละวันไหนที่จากโรคไปเราก็ยังมีความสุขได้หรือที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาปรับสมดุลค้นหาทางออกที่มันซ่อนอยู่เป็นเส้นทางเปิดโล่งให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุเรียนพร